Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Bál az interneten KFT koncert októberben. Hogyha belépünk a KFT világába, akkor a tartalom oldalon olyan ikonokat látunk, hogy kincses kalendárium, lemezbolt, hangstúdió, mozi. Digitális televízió és virtuális autóverseny a Cebit Home kiállításon. Ezután folytatjuk a Cyber Duma és az Infomán sorozatot a Modem időkben. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetről online magazin Cyber rovatában hallható a műsor. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Márton Andrással, az egykori KFT együttes dobosával néhány hónapja váltottunk először elektronikus levelet. Tőle tudtam meg, hogy az 5 éve nem koncertező KFT őszi bulián óriási internetes bulira készülnek. Aztán kikerültek a plakátok az utcákra, és kiderült, hogy a koncertnek még a címe is az, hogy Bál az interneten. Maga a koncert október 12-én lesz a Budapest Sportcsarnokban, ám előzetesen is kiderült néhány dolog. Márton Andrással Kitzinger Szonya beszélget. Hogyha azt kérdezném, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, akkor elég nagy hülyeséget kérdeznék, hiszen külföldön ez egy mindennapos dolog, hogy egy együttesnek van például homepage-e. Hogy jutott nektek elsősorban eszetekben, hogy felkerüljetek az internetre? Én foglalkozom multimédiával és ilyen oktatási programokkal, illetve valamennyire az internettel is egy történelmi újság kapcsán. És akkor, amikor a koncerten törtem a fejem, hogy most mi legyen, vagy nem is törtem a fejem, ha jól visszagondolok, egyszerűen csak beugrott az ötlet. Tehát minden a jók a ötletek azok, meg a rosszak is azok csak úgy beugranak, és ez megmaradt. Sokan mondják, hogy divatos felkerülni az internetre, tehát akkor nem ilyen szándék vezérelt benneteket? Hát ahhoz képest elég drága, hogy ez csak divat legyen. Mit kell tudni erről a homepage-ről, ami ma nyílt meg? Ez méretét és szolgáltatásait tekintve a világ legnagyobb zenei homepage-ei közé fog tartozni. Amennyire én ismerem ezeket, a Rolling Stones, Peter Gabriel-t, Yes-t, azoknál valamivel nagyobb terjedelmű lesz. Túl azon, hogy a zenekarról lesz kronológia, a zenekari tagokról különböző adatok, információk, megtalálható lesz az összes lemezünkön szereplő számnak a szövege. Most itt ülünk előtte, egy kicsit barangoljunk, jó? Mesélhet, hogy mit látunk? Egyrészt elmondanám a címét, hogy az www.kft.hu. Hogyha belépünk a KFT világába, akkor a tartalom oldalon olyan ikonokat látunk, hogy kincses kalendárium, lemezbolt, hangstúdió, mozi. A lemezboltot majd idővel át fogjuk nevezni, ott jelenleg megtalálhatók a lemezek borítói, a számok címei, kiadói adatok és az összes szöveg. Aztán van itt fotóalbum, levéltár, sajtófigyelő, étterem, VIP, társalgó és a többi, és a többi. Neked mi a kedvenced ezek közül, arra menjünk rá? Például egy praktikus dolog a sajtófigyelő. Az például a újságíróknak lesz nagyon jól használható, mert hogyha Miskolcról fölhív valaki, hogy interjút és képet szeretne, akkor meg tudom mondani neki azt, hogy írjon be egy bizonyos jelszót, ott megtekinthet néhány fotót, és amelyik tetszik neki, arra kap egy külön jelszót, amire letöltheti a nyomdakész változatot. Mire kell ráklikkelnem ahhoz, hogy mondjuk egy KFT számot meghallgathassak az interneten? Hát jelenleg rám, és akkor fölteszek egy CD-t, mert most még nincsen. Illetve úgy hallom, hogy van fönn. Ez kísérleti változat. A hangstúdióban, hát kattintsára lehet, hogy jé, akkor most betették a fiúk. Ezt nem terveztük, de a hangstúdióra rákattintasz, akkor most elhangzik valószínűleg az Afrika, az megy itt a háttérben. Hogyha otthon valaki a koncertet is meg akarja hallgatni, akkor annyit kell tennie, hogy beírja ezt, hogy www.kft.hu, rákattint a Bál az interneten kis címkére, és azon belül ott rögtön megtalálja, hogy a koncert közvetítése, és azzal elindíthatja. Te mit gondolsz, többen lesznek a koncerten, vagy hogy többen lesznek otthon a számítógépük előtt október 12-én? Szerintem többen lesznek a koncerten. Ez ugyan megjósolhatatlan, mert elég nagy az érdeklődés. Most már ezt tapasztaljuk 2-3 hete az internetes események és az internetes közvetítés iránt. De attól tartok, hogy... A telefonszámla költség, a telefonszámlától akartam tartani, illetve azt akartam mondani, hogy attól tartok, de ezt egyszer kiszámoltuk, hogy végül is az valami 5-600 forint, ha jól emlékszem, a telefonköltség, tehát olcsóbb, mint egy koncertjegy. Az igaz, hogy nem látnak bennünket. Bál van, opera házban, különös bál van, itt az alkalom, hogy megtalálja a tízes társaságban Aidát, Szarasztrót, a KFT-t, Lár Andrást, illetve Márton András együttesét a Budapest Porcsanokban lehet majd megtalálni, és nem az operában, illetve az interneten, hiszen a koncert Bál az interneten címmel lesz majd október 12-én a Budapest Porcsanokban. Tavasszal számoltunk be arról, hogy a túlzottan is nagyra nőtt hannoveri Cebit kiállítást idén két részletben rendezik meg. Márciusban a szakmai közönség, kora ősszel pedig az otthoni felhasználók látogathatják meg a Cebitet. Kőfalusi Viktor ezúttal is tájékozódott, mi újság van a kiállításon. Most lesz egy új számítógépes játéknak a világpremiérje, a Volkswagen és a Silicon Graphics együtt fogja ezt bemutatni a CyberCar nevű programot, ez ugye egy kibernetikus autó, ebben a játékosok a virtuális valóság valódi részévé fognak válni, tehát ők úgy érzékeik, hogy bent vannak, és amit több, a nézők is képesek ezt érzékelni. Akkor virtuális klasszikusok címmel pedig egy opera gálát lehet majd megtekinteni a kiállításon. Ez az egész opera egy kibertérben fog zajlani, tehát egy valamilyen fantázia világban. Ez az egyik német televízió állomás szponzorálta meg, úgyhogy szerintem valamikor később ezt majd meg is lehet nézni a tévében. A Cebit Home, vagyis az átlag felhasználóknak rendezett Cebit egyik legfontosabb bejelentése az volt, hogy múlt szerdán reggel 9 órakor, amikor a vásár megnyitotta kapuit, elindult a világ első digitális televíziója. Hát egy digitális televízió alatt igazából tulajdonképpen egy normális televíziót kell érteni. Hát az Astra műholdakat képessé tették arra, hogy digitális tévéadásokat továbbítsanak, és záros határidőn belül az összes számot tevő német televízió adó mindegyike a saját programját digitális formában is fogja sugározni, vagy valamilyen digitális programot is fog sugározni. Ez miért jó, hogy digitális formában sugározzák a tévéműsorokat? A mostani is jó, nem? Hát a mostani is nagyon jó, de ez viszont egy átvezetés egy másik történethez, mert hiszen ha én a tévéadást nem kizárólag műholdról kapom, hanem egy kábelhálózaton keresztül, akkor a kábelhálózatot, ha modernizálják, tehát praktikusan idegszál kábelt jelent. Egy ilyen kábelhálózaton keresztül lehet egy másik nagyon jópofa alkalmazást is használatba venni, egy úgy hívják, hogy video on demand. Ez azt jelenti, hogy van egy vezérlő számítógép valahol, amiről a felhasználó nem tud semmit, mert hiszen ő csak ül a foteljában és a távirányítójával. Kiválaszt egy kedves videófilmet, amit ő ma este meg akar nézni, és ezt a videófilmet, ezt az ő számára egyedileg ez a számítógép lejátsza digitálisan. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki saját magának összeállíthat egy kis tévéműsort? Pontosan, és ez igazából azt is jelenti, hogy a videókölcsönzőknek is egy idő után be fog fellegzeni, mert hiszen miért menjek le a kölcsönzőbe, ha a fotelből is tudok választani. Hát ezt már tudjuk, hogy Németországban elindult ez a fejlesztés egy ideje. Mekkora igény van erre? Van-e valamilyen adatod arról, hogy az ember keresik ezt a dolgot? Erre még nem lehet igazából választ adni, mert hiszen a tavalyi hasonló kiállításon, az IFAN Berlinben, ott erről még nem igazából volt a digitális alatt, a digitális rádiót, a digitális videót értették, és tulajdonképpen most már a jól bevált régi kis analóg hanghullámaink, amik a fülünkbe bejutnak, azokat leszámítva most már minden digitális. Ez egy teljesen új dolog, nem véletlenül mondják azt a jelmondatot, hogy a jövő elkezdődött. Nem kerül ez sokba ez a lehetőség ahhoz képest, hogy bemegyek egy videótékába és elhozom azt a filmet, amit szeretném megnézni? De nem ez a lényeg, de a lényeg az az, hogy ez fogja biztosítani annak a lehetőségét, hogy ez interaktív legyen. Van egy új hír, a SZAT egyúttal az RTL 2 és elkezdett a tévéműsor szóráson kívül valami mással is foglalkozni, nevezetesen számítógép kereskedelemmel, és az RTL 2-nek nem sokára bele lesz egy számítógépes műsor, amit most indítanak, és ebben a műsorban a nézők a saját számítógépükkel élőbe is be fognak tudni kapcsolni majd a garázsban. Ez hogyan? Leülök a számítógépem elé, nézem a műsort az egyik képernyőn, a másik képernyőn a számítógépen beszállok a internetbe, tehát kiadok egy parancsorozatot, és akkor ott már a képernyő nekem olyan szöveges információk vannak, vagy képi információk, esetleg zene, ne adj Isten, most már videó is, mert hiszen az internet tud videójelet is továbbítani, amin keresztül én, hát utána azt látom, például ami a TV stúdióban van, mivel az interneten keresztül lehet levelezni, és hát akkor írhatod például egy levelet az adásnak a vezetőjéhez. Modern idők. Sok kezdő számítógép használónak az a problémája, hogy nem érti az internet és a számítástechnika sajátos nyelvezetét. Most azonban folytassuk a CyberDuma sorozatunkat, amely útmutatót próbál szolgáltatni. A nyelvészünk Bódi Zoltán. Interneten jártamban belebotlottam egy speciális hálózati levelező fórumba. Az a játék lényege, hogy valaki feltesz egy kérdést, és aki éppen arra jár, válaszol rá, vagy elmondja róla a véleményét. Nem csak a téma, tudnélik, az internet cenzúrázása miatt volt érdekes ez a fórum, hanem a nyelvi világa miatt is. Végre hűképet kaphattam az igazi profi szörfösök munkamódszeréről. A beszédhelyzetet úgy kell elképzelni, hogy adott egy képernyő, azon sok-sok ember üzeneteit olvashatom, és válaszolhatok is rájuk, de nem tudom, hogy az én levelemre ki fog válaszolni. Ezért az üzenetek kezdete is meglehetősen vegyes képet mutat. Vannak olyan szövegek, amelyek csak úgy minden nélkül elindulnak és elszállnak a cybertérbe. Mindenkihez szólnak megszólítás nélkül. Például, remélem, rövid időn belül Bánó Andrást is az internetezők táborában üdvözölhetjük. Vagy hasonló ez is. Valaki magyarázza már meg. Mindemellett találkoztam már személyes megszólításokkal is, például Márai Tamáshoz, vagy Bánó úr. Ezek a személyes megszólítások azonban azért különösen pikánsak ebben a szövegkörnyezetben, mert biztos, hogy nem csak a megszólított fél fogja elolvasni az üzenetet, de éppen ez teszi izgalmassá az egészet. Ezek után nézzünk bele a szövegekbe. Igen jellemző az ilyen összekapcsolt levelező fórumokra, hogy gyakori bennük a vicc, irónia. Például kicsit már közhely, de egy szakáskönyvet sem ítélhetünk el gyilkosságban való segédkezésért, mert benn van a böllérkés helyes kezelése. A szerző igyekezett a kiejtést is hűen jelezni írásban, mert hát ugye ez vicc. Vagy érdekes megkrökkentő hatást kelt a következő kiszólás is. Már megbocsásson, ez emeletes marhaság. Igen jellemző, hogy bár a stílus meglehetősen változatos és szabados, de azért lehet valaki az ilyen vita fórumokban, aki figyel a hangnemre és próbálja mederben tartani a vitát. Így nem ritka az ilyen felszólítás sem. Kezd elcsúszni a vita a talán hasznosabbnak mondható medréből, és indulatok feszülnek. Nem akarom azonban túlhangsúlyozni az ilyen rendre utasítások hatását, mert ritkán változik a vitafórumok laza, néha indulatos, de mindenképpen nagyon hétköznapi stílusa. Hű példa erre a következő szövegrészlet is. Nem akarok cinikus lenni, de joggal fölmerülhet egy kérdés, azok után, hogy a műsor félrevezetése igencsak alkalmas egyoldalú, a hozzá nem értés hiányát mutató információkat közöl le, nem kéne korlátozni ezt a műsort? Mert azt is millióan nézik, mint az internetet. A szöveg nagyon laza társalgási stílusú, csak nem olyan, mintha a haverral beszélgetnénk. Ennek megfelelően kissé pongyola, mint például a következő részletben is. A műsor a hozzá nem értés hiányát mutató információkat közöl le. Kiderül a szövegkörnyezetből, hogy itt pont a fordítottját akarta kifejezni az illető, és a hozzáértés hiányára gondolt. Érdemes ezeknek a szabadszájú cyberdumásoknak a szövegelésére odafigyelni, mert észre sem vesszük, és egy idő után már mindenki cyberül fog kommunikálni. Hát ha nem is cyberül fogunk most kommunikálni, hanem magyarul, de mindenképpen az Infomán hírösszeállításon következik Reinder Rolandtól. Mi kiskorunkban még a ZsebTV adását bamboltuk, addig a mi gyerekeink már a WebTV-t böngészik majd. Ugyan egyesek szerint a webes tévékre specializálódott készülékek halára vannak ítélve, mivel még igen kicsi a kínálat a hálón az adásokból. Ennek ellenére a Sony a nagy érdeklődése való tekintettel egy hónappal a várt idő előtt dobja piacra a WebTV nevű internetes dobozát. A készülék egyébként olyan, mint egy videomagnó, tévéhez vagy telefonhoz csatlakoztatva a webes böngészésre szolgál, ráadásként pedig még levelezni is lehet vele természetesen elektronikus úton. Sőt, képzeld el, hogy én láttam egy olyan német homepage-et, ahol körülbelül 12 vagy 13 német televízió csatornának a képét lehet látni, igaz, hogy kimerevítve és nem mozgókép, de ki lehet választani, hogy mi van éppen a tévében. Akit David Bowie neve lázba hoz, az most figyeljen, ugyanis az említett úr a szájbertérben jelenteti meg világújdonságként legújabb számát, a Telling List, amit csak is és kizárólag itt lehet meghallgatni. A zene egyébként CD minőségben le is tölthető. Rossz nyelvek szerint Bowie szeptember 11-én online konferenciát tart majd a hálón, amelyen maga válaszol a rajongók és haragosok kérdéseire. A cím, ahol mindez megtalálható, www.davidbowie.com. Műsorunkat az internet online magazinban is meghallgathatják, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb szeptember 19-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők.